91वां सर्ग। तेज की धारणा से तेज रूप बनकर श्री वशिष्ठ जी ने जो सूर्य, चंद्र, अग्नि एवं रत्न आदि के चमत्कार देखे उनका वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी उसके बाद जल धारणा से विचित्र कौतुक देखने के बाद प्रबल तेज धारणा से मैं चंद्र, सूर्य, तारा, अग्नि आदि विचित्र अवयवों से संपन्न तेज बन गया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार तेज निरंतर सत्व प्रधान प्रकाश प्रधान होता है। इससे मैं एकमात्र प्रकाश रूप आकार से चमकने लग गया। मैं अंधकार पर ऐसा प्रतापी बन गया जैसा कि चक्षु के गोचर अपने चुराए। एक पेज 399 सर्ग 91 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 2119 हुए पदार्थों को छोड़कर भाग रहे चोरों पर राजा प्रतापी होता है। दो जैसे श्रेष्ठ राजा तरह तरह की वेशभूषा से परिभ्रमण करने वाले स्नेहयुक्त गुप्तचरों द्वारा सबके घर का वृतांत प्रत्यक्ष कर लेता है, वैसे ही हजारों बत्तियों से विहार करने वाले तेलयुक्त दीपक आदि के द्वारा धीरे से मैंने प्रत्येक घर में प्रत्येक पदार्थ को प्रत्यक्ष कर लिया है। तीन मैंने तेज रूप बनकर केवल दूसरों के प्रकाश के प्रकाशन में ही तत्पर रहने वाले अतेव जनों एवं भुवनों में अतिसंतुष्ट तथा पुलकित रहने वाले चंद्र, सूर्य की किरण रूपी अपने रोमों के द्वारा सबको ढक देने वाले अंधकार रूप वस्त्र के सदृश दृश्य, यमान आकाश रूप वस्त्र को उठाकर दूर फेंक दिया। चार तेज अंधकार को क्यों दूर फेंक देता है, इस पर कहते हैं उत्तम अत एक भद्र, यह विद्यमान संपूर्ण जगत समस्त गुणों को छिपा देने वाले अंधकार रूपी दीनता का विषय है। यानी अंधकार रूपी दीनता जगत में जो रूप आदि गुण हैं, उनको दिखने नहीं देती और दूसरे की दीनता को दूर करने में समर्थ सभी गुणशाली पुरुष उत्तम दीनतारहित जगत को देखना चाहते हैं। अथ तेज के द्वारा अंधकार को समस्त जगत से हटा देना युक्त ही है। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री रामचंद्र, मैं जिस तेज के रूप में परिवर्तित हुआ वह तेज तमोरूप तमाल वृक्ष के लिए तो फरसा है, शुद्धि का स्थान है तथा तेजरहित सुवर्ण मणि माणिक आदि का लोक में समादर नहीं होता। वह तेज सुवर्ण आदि रूप जनों के आदर का हेतु है, अथवा सुवर्ण मणि माणिक मोती आदि के रूप से समस्त जनों का जीवन साधन है। छह वर्टिकल बार संसार में जितने भी रूप हैं वे सब प्रकाश के तेज के की अंश हैं। आथ सदा आलोक की तेज की गोद में शयन करने वाले शुक्ल, श्वेत, कृष्ण, अरुण आदि समस्त वर्णों का पुत्रों को देह देने वाले पिता के सदृश वह तेज स्वरूप दाता पिता है। वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार राम जी, यह तेज पृथ्वी के साथ अत्यंत घनी प्रीति रखता है, इसीलिए तेज अग्नि द्वारा पृथ्वी को मिट्टी को नहीं जलाता। पृथ्वी भी अपना स्नेह व्यक्त करने लिए हर एक घर में बड़े प्रेम से भीत प्रासाद महल आदि का रूप लेकर तेज के पुत्र दीपकों की वायु आदि के झकोरों से रक्षा करती है। वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार एक तमोभाग रजोभाग एवं सत्वभाग की बहुलता से युक्त पाताल आदि लोकों में तेज के प्रकाश का तारतम्य बतलाते हैं। तमोगुण की अधिकता से युक्त पाताल कुहरों में यह तेज स्वल्प प्रकाश करता है और अनेकविध भूतों की माला परंपरा से युक्त रजोगुण की विपुलता वाले भूतल में यह आधा प्रकाश करता है। नौ सत्वगुणमय यानी सत्वगुण की प्रचुरता से युक्त देवलोकों में यह निरंतर महान प्रकाश करता है। भद्र यह तेज जगद्रूपी जीर्ण शीर्ण कुटिया का दीपक है और अंधकार के लिए महाअगाध कूप है, यानी जैसे अगाध कूप जल को अपने उदर में निगल जाता है, वैसे ही यह अंधकार को अपने अंदर निगल जाने वाला है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 10, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार दिशारूपी वधुओं के लिए तो यह तेज निर्मल। पेज 400, 2120। श्री योग वासिष्ठ महारामायण, निर्वाण प्रकरण, उत्तरार्ध। दर्पण है, यानी उनको अलग अलग करके दर्शाता है। निशारूपी निहार के लिए वायु है, यानी वायु के सदृश उनको नष्ट कर देता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि के लिए तो जीवन सर्वत्र है, और स्वर्ग लोक के लिए कुमकुम का तिलक है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 11, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार दिवसरूपी धानों के लिए वह क्यारी है। तम से, अंधकार से आक्रांत रूपादि के लिए तो वह साक्षात दया की मूर्ति ही है, और गगनरूप महान कांच पात्र के लिए प्रक्षालनार्थ अतिस्वच्छ जल है। 12, तेज पदार्थों में सत्ता का प्रदान करने वाला तथा उनको प्रकाशित भी करने वाला है, इसलिए चिन्मात्र रूप जो परमार्थ वस्तु है, उसका एक तरह से वह सहोदर छोटा भाई है। छोटा भाई इसलिए है कि जड़ होने के कारण वह उससे जघन्य है। 13, तेज क्रियारूप कमलिनी के लिए सूर्य है, और भूतल के हृदय का जीवन है। चाक्षुष वृत्ति और मानस वृत्ति के ऊपर आरूढ़ चिति का जैसे विषयगत अज्ञान की निवृत्ति करना चमत्कार है, वैसे ही इस तेज में भी विषयावरण अंधकार की निवृत्ति करना चमत्कार है। 14, यह तेज विशाल ब्रह्मांड के खंडक में रहने वाला बड़ा समुद्र ही है, जो उत्प्रेक्षा करने के लिए रूपक से कल्पित धर्मों से तेज को विशेषित करते हैं। यह तेज विशाल ब्रह्मांड के खंड का एक महान अविनाशी समुद्र है। आकाशतल में विद्यमान असंख्य नक्षत्र रूपी मणियों से भरा है। इसमें दिन, ऋतु, संवत्सर आदि कालभेद रूप चारों ओर वृद्धिगत बड़वाग्नि आदि से उत्पन्न महान क्षोभ के कारण फेन उत्पन्न होता है। चंद्र, सूर्य आदि रूप तरंगों के भीतर प्रसृत रज से जल के बिना कभी कीचड़ भी इसमें भरा रहता है। 15-16 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार भद्र, मैं तेज बनकर सुवर्णादि में सुंदर वर्ण रंग बन गया, मनुष्यादि में पराक्रम बन गया, रत्न आदि में चाकचाक्य कांति विशेष बन गया, और वर्षा ऋतु में विद्युत प्रकाश बिजली की चमक बन गया। 17 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार राघव, मुख के सदृश चंद्रबिंबों में ज्योत्सना बन गया। बरौनी वाले नेत्र रूपी चिन्ह से, अंक से युक्त मुख रूपी चंद्रबिंबों में तो ज्योत्सना के सदृश बह रहे स्नेह रूपी अमृत का पूर या हास सौहार्दयुक्त कमनीय कांति बन गया। वर्टिकल बार 18, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार कामिनीजनों में मैं कपोल, बाहु, नेत्र, भौंह, हाथ, केश आदि को अति सुंदरता से प्रकाशित करने वाला, सर्वत्र अचेत रूप से प्रसिद्ध स्वाभाविक काम का विलास बन गया। 19, श्रीराम जी, तेज की धारणा से तेज होकर मैं वृत्र आदि असुरों के, जो त्रिभुवन को तृण के समान समझते थे तथा अपनी चेष्टाओं से अपने शत्रुओं को कपा डालते थे, मस्तक पर वज्र प्रहार बन गया और सिंह आदि के हृदय में वीर्य रूप बन गया। 20, वीर पुरुषों में रणांगणों में निर्भय विचरण करने का कारण जो उद्भूत पराक्रम प्रसिद्ध है, वह भी मैं बन गया। जैसा तैसा पराक्रम नहीं, किंतु अतिकठोर लौहकवचों को तोड़ने वाले खंडों के परस्पर आघातों से उत्पन्न टंकार ध्वनि से अत्यंत पटु तथा बड़े भारी आडंबर से युक्त पराक्रम बन गया। 21, देवों में दानवों का शत्रु, दानवों में देवताओं का शत्रु, सब भूतों में उत्तम बल तथा वृक्ष आदि स्थावरों में उन्नति रूप भी मैं बन गया। 22, हे कमल दल लोचन तदंतर। पेज 401, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, सर्ग 91, 2121। अपनी धारणा से कल्पित उन जगदाकाश के कोशों में मैं सूर्य होकर नीचे कही जाने वाली समस्त वस्तुओं का अपने अंदर ऐसे अनुभव करने लगा, जैसे कि प्रसिद्ध मरुस्थली अपने अंदर नदी आदि की कल्पना का अनुभव करती है। वर्टिकल बार 23 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आई उसी को कहते हैं भद्रक। मैंने अपने सूर्य के स्वरूप का अनुभव किया। उस रूप से मैंने दसों दिशाओं में फैले हुए हाथरूपी किरणों से जगतपी पक्षी को पकड़ लिया, जिसके कि बड़े बड़े पर्वत अवयव थे। उस समय मुझको यह सारा भूतल एक छोटे से गांव के सदृश प्रतीत हुआ। 24 मेरा सूर्य स्वरूप चंद्र की कामना करने वाले कुमुदों के लिए कोश बंधन का हेतु चक्र बना, अंधकार रूपी समुद्र के लिए बडवाग्नि, ब्रह्मांड रूपी घर के लिए दीपक और दिनरूपी फल समूह के लिए वृक्ष बना। 25 इसी तरह मैं चंद्ररूप भी बन गया। मेरा चंद्र का जो स्वरूप हुआ उसका आकार अमृत से लबालब भरी झील के सदृश था। वह स्वर्ग का मुख के सदृश हास था तथा रात्रि में प्रवेश करने वालों का प्रकाश करता था। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार वह मेरा चंद्र का रूप समस्त जगत की सुंदरता रूपी लक्ष्मियों के उपमान तथा रात्रि रोहिणी रूपी नारी एवं कुमुदों के लिए उत्तम स्नेह का भाजन था। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार अधिक क्या कहें, जितने संसार में प्राणी हैं उन सबके नेत्र और मुख का आह्लाद और विकास का हेतु होने के कारण वह अत्यंत ही प्रिय लगता था। श्रीराम जी, तदंतर मैं मृदु तारासमूह बन गया, यानी अपने में समस्त तारों के स्वरूप का अनुभव करने लगा। यह मेरी तारात्मता आकाशरूपी लता की मानो पुष्प राशि थी और स्वर्ग सुखरूपी मकरंद के प्रवाह में आसक्त मानो मच्छरों की कतार थी। 28 भद्र मैं रत्न बन गया। कुछ समय मेरा यह स्वरूप बाजारों में जौहरियों के हाथों से तुला पर तोलने के कारण आंदोलित हो उठा था तथा कुछ समय समुद्रों द्वारा जल कल्लोल रूपी हाथों से कंपित किया गया था। 29 वर्टिकल बार वर्टिकल बार श्री राघव, समुद्र का जल पी जाने वाला बड़वानल भी मैं बन गया। मैंने अपने बड़वानल रूप से समुद्र में डरे हुए छोटे छोटे मत्स्यों के परिभ्रमण का खूब कौतुक देखा। जल को स्वाहा करने वाला सूर्य किरण का समूह बनकर मैंने अपने शरीर में प्रकाश का अनुभव किया। मेघ पर्वत आदि में मैंने बिजली और दावाग्नि का स्वरूप धारण कर लिया और उन शरीरों में अपने में अपूर्व प्रकाश का अनुभव किया। 30 वर्टिकल बार वर्टिकल बार मैंने अग्नि बनकर इस प्रकार दीप्तिपूर्वक जलना आरंभ किया कि उसमें लकड़ियों का विदारण तत्काल हो जाता था। इसी से लकड़ियों के विस्फोटों से चारों ओर दुर्वार कठिन शब्द उत्पन्न होते थे तथा यज्ञाग्नि होकर मैंने हविष दाह का भी आनंद लूटा। 31 जब मैं अग्नि बना तब सुवर्ण माणिक्य मोती मणि आदि जो चमकीली ज्योतियाँ थी उनका कोषागार के दाह द्वारा पराभव कर उनके स्वामियों को ऐसा संताप पहुँचाया जैसे अनेक मूर्ख बलवानों के द्वारा वितंडा से एक पंडित को संताप पहुँचाया जाता है। 7.1 इस विषय की कहावत है कि एक पलाश के पेड़ को देखकर पंडित ने कहा यह पलाश वृक्ष। पेज 402 2122 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध है। इस पर वहां विद्यमान अनेक मुखों ने मिलकर कहा नहीं यह पाढ़र का पेड़ है। झगड़ा बढ़ा और मुखों ने पंडित की मुक्कों से पूजा आरंभ की। पंडित भी दुहखी होकर कहने लगा हाँ यह पाढ़र का पेड़ है। 32 मोती बनकर जो कुछ अनुभव किया उसे भी प्रसंदवश कहते हैं भद्र। तदंतर मैं मोती बन गया और मोतियों के हार रूप से असुर नाग गंधर्व और नरनायकों की रमणियों के स्तनों पर मैंने दीर्घकाल तक विश्राम किया। 33 खद्योत बनकर जो अनुभव किया उसे कहते हैं खद्योत बनकर मैंने मार्ग में गमन कर रहे मनुष्यों के पैरों से खूब रगड़ खाने का अनुभव किया और स्त्रियों के ललाट पर तिलकरूपता का भी अनुभव किया। स्थान भेदों से प्राप्त हुई उत्कर्षपकर्षरूप अवस्थाओं में मेरी चपलता अनियतता, तो जरा देखिए 34 वर्टिकल बार जल के आवर्तों से शब्दायमान आकाशस्थ मेघों में विद्युत का रूप लेकर मैंने समुद्र में मछली के सदृश अत्यंत सुंदर ढंग से चेष्टाएं की। 35 वर्टिकल बार मैंने कहीं दीपक रूप भी ले लिया। दीपक के रूप में जब मेरी अंतःपुर में स्थापना हुई तब रमणियों की सुरत क्रीड़ा का भी मैंने अवलोकन किया। दीपक के रूप में पुष्प कलिका के सदृश मेरे कोमल अंग खूब शोभते थे। 36 वर्टिकल बार बत्ती के आगे के हिस्से में कभी कभी काजल का एक जालसा बन जाता है। यह दीपज्वाला रूप सोने के टुकड़े को तोड़फोड़ देता है, यही इसका स्वरूप है। भद्र, इस कज्जल जाल के ही समागम से कभी मंदप्रभ बनकर ज्वालादि अंगों को समेट लेने के कारण दीपक रूप में मैं घन कूर्म का रूप भी बना लेता था। 37 राघव, कभी कल्पांत का अग्नि बनकर मैंने कल्पांत में समस्त जगत में खूब परिभ्रमण किया। भ्रमण करने के कारण उस समय मुझे जो बड़ा परिश्रम हुआ उससे कज्जल श्याम आकाश में कहीं ऐसे विलीन हो जाता था जैसे इंद्र के वाहन काले मेघों में विद्युत विलीन हो जाती है। वर्टिकल बार 38 वर्टिकल बार कहीं वडवाग्नि के रूप से मैंने कल्प पर्यंत खूब जलपान किया। तदंतर सब जगत और सब जल जब आकाश पानी शून्य रूप हो गए तब आकाश में नृत्य किया। 39 मैंने जब अग्नि की देह धारण की थी तब जलती लकड़ियां ही मेरे उल्मुख दांत बन गए, ज्वालाएं हाथ बन गई और चंचल धूम्र के आवर्त केश हो गए। इस रूप से जब नगर और प्ररूढ़ लतापल्लवों का दाह करना आरंभ किया तब हे कृताष्ट दयादि 8 गुणों को स्थिर बनाने वाले हे श्री राम जी, जंतुओं को ग्रास कर जाने वाले मैंने काष्ठ आदि पदार्थों को अपना खाद्य बना दिया। 41 वर्टिकल बार लोहार आदि कारीगरों की प्रयोगशालाओं में लोहपिंडों में रहकर मैंने मुद्गर तथा पत्थरों से ताड़ित होकर ताड़न करने वाले को जलाने के लिए चिंगारियां तथा पत्थर के छोटे छोटे कंकड़ उगले। 42 भद्र, कहीं पर मैंने बड़ी बड़ी चट्टानों के अंदर पाषाण मणि का हीरा पन्ना आदि का रूप लेकर समस्त भूतों की दृष्टि से ओझल होकर सैकड़ों युग तक वास किया। 43 श्री राम भद्र ने कहा हे मानद हे युफ। पेज 403 सर्ग 91 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। मुनिवर, उस पाषाण आदि अवस्था में क्या आपने सुख का अनुभव किया अथवा दुःख का अनुभव किया, यह मुझसे ज्ञान के लिए कहिए। 44 वर्टिकल बार 2123 चिदानंद कर सस्वरूप ब्रह्मभूत मैंने केवल कौतुकवश जगद्रूपता का आरोप देखा था, इसलिए उक्त पाषाण मणि आदि अवस्थाओं में मुझको तनिक भी दुःख नहीं हुआ किंतु सुख ही हुआ। यों उत्तर देने के लिए वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री राम जी, जैसे सुप्त पुरुष चेतन रूप होता हुआ भी जड़ता का अनुभव करता है वैसे ही चिद्रूप आकाश दृश्य भाव को प्राप्त होकर जड़ता का अनुभव करता है। 45 वर्टिकल बार जब ब्रह्मा अपने को पृथ्वी आदि के रूप के सदृश समझने लगता है तब सुषुप्त के सदृश जड़सा बनकर स्थित रहता है। वास्तव में इसका जो भीतरी सच्चिदानंदात्मक स्वभाव है उसका अन्यथा भाव कभी नहीं होता, इसलिए दुःख की प्राप्ति नहीं हो सकती। 46 वर्टिकल बार क्यों ब्रह्मा का अन्यथा भाव नहीं होता, इस आशंका पर कहते हैं एक ब्रह्मा में जो आकाश पृथ्वी आदि स्वरूप भासते हैं वे वास्तव में ब्रह्मा के सद या असदात्मक स्वरूप नहीं हैं किंतु यों ही दृष्टादृश्य से वे भासते हैं। इसलिए ब्रह्मा तो सदा ही एक सा यानी अविकृत ही अवस्थित है। 47 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अज्ञान होने पर ही दुहक आता है, किंतु वह नहीं है, यह कहते हैं। भद्र, जिस पुरुष को यह सच्चिदानंदात्मक अखंड ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया है, उसकी दृष्टि में न तो 5 भूत ही हैं और न उसे दृश्य दृष्टा का विभ्रम ही भासता है। 48 भद्र, उन धारणाओं में मैंने जो कुछ उस प्रकार का जगन निर्माण किया, वह सब विशुद्ध ब्रह्मरूप बनकर ही किया, क्योंकि जगन निर्माण करने वाले का शुद्ध ब्रह्मरूप के बिना कुछ रूप हो ही नहीं सकता। 49 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जब परमार्थदशा में यह सब कुछ दृश्य निर्विकार ब्रह्मरूप ही सिद्ध हुआ, तब ब्रह्मपद में ही रहकर मैंने अपनी आत्मा को उक्त नानाविध जगत के रूप में देखा। यह बात निश्चित रूप से आप जान लीजिए। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 50 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आर यदि पाषाण मणि आदि का रूप होने पर मुझ में चैतन्य न रहता, तो उनका अनुभव और स्मरण आज मुझको होता ही नहीं, इस आशय से कहते हैं। श्रीराम जी पृथ्वी आदि की धारणाओं द्वारा अपने को पृथ्वी आदि 5 भूतों के रूप में प्रकाशित कर रहा। मैं यदि जड़ रूप ही बन जाता, तो मैं उनका अनुभव ही कैसे कर सकता। 51 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तब सुषुप्ति अवस्था में मैंने कुछ नहीं जाना, यह ज्ञान के अभाव का अनुभव कैसे होता है, इस पर कहते हैं। मैं सोया हूँ, इस दृढ़ भाव को चेतन होकर भी मैंने जाना, उस दशा में निद्रा दोष से उपस्थित किया गया अज्ञान ही मैंने कुछ नहीं जाना, इस प्रतीति से प्राप्त कराई गई जड़ता। पेज 404। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2124। धारण करता है और प्रकाशमान स्वप्रकाश रूप जो वस्तु है, वह तो उस समय प्रकाशती और अनुभव करती रहती है। यदि यह बात न होती तो सुषुप्ति काल में अनुभूत अज्ञान का जागृत काल में स्मरण कैसे होता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 52 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तत्वज्ञान की प्राप्ति से स्थूल व्यष्टि समष्टि देह की आधिभौतिक भावना नष्ट हो जाती है, इसलिए भी जड़ दुहक की प्राप्ति नहीं हो सकती, इस आशय से कहते हैं। जिस पुरुष की आत्मा सत्य ज्ञान से जग गई है, उसकी आधिभौतिक देह तत्काल विलीन हो जाती है, यानी देह में आधिभौतिकता की प्राप्ति ही नहीं रहती और निर्मल बोधरूप आतिवाहिक देह की उत्पत्ति हो जाती है। 53 बोधरूपी उक्त आतिवाहिक देह छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे अपनी इच्छानुसार पुरुष निर्वाण रूप समस्त प्रपंचों से रहित जीवन मुक्त रूप होकर स्थित हो जाता है। 54 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। बोधरूप देह के प्रभाव से अभेद्य पाषाण शिलाओं के भी भीतर प्रवेश करके पुरुष अनायास बाहर निकल जाता है, पाताल में चला जाता है और आकाशमंडल में भी विचरता है। 55 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसलिए मुझे दुहक की प्राप्ति नहीं हुई, यह कहते हुए उपसंहार करते हैं। हे श्री राम भद्र, इसीलिए उस समय बोधरूप देह के कारण अनंत चिन्मय आकाशरूपी मैंने पृथ्वी आदि की धारणा बांधकर पृथ्वी आदि स्वरूप का निर्माण किया था। 56 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। भद्र, वज्र पत्थर पाताल आकाश एवं स्वर्ग आदि में यातायात कर रहे उसी तरह के विशुद्ध आत्मा को तनिक भी विघ्न उपस्थित नहीं होता। 57 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। बोधमात्र शरीर से यह आत्मा जड़ पदार्थों में जब तक रहता है, तब तक उसी रूप से बोधमात्र शरीर से ही उनमें रहता है, अन्य रूप से नहीं। 58 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह सब कौतुक अपनी इच्छा से ही किए गए थे, इसलिए भी दुहक की प्राप्ति नहीं हुई, इस आशय से कहते हैं। अपनी ही इच्छा से यदि कोई चलकर फिर अन्यत्र जाता है या वहां स्थिति करता है या वहां से वापस चला आता है, तो दुहक नहीं होता, ठीक इसी प्रकार की यहाँ भी स्थिति है, यानी अपनी इच्छा से किए गए कौतुकों में मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वैसा करना इष्ट ही था, अनिष्ट नहीं। 59 आप भी तत्वज्ञानी है, इसलिए आतिवाहिक देहभाव और धारणाओं के अनुसार जगत भाव रूपी कौतुकों का दर्शन आपके लिए भी सुलभ है। अथ मेरे कहे गए विषय की परीक्षा करें, इस आशय से कहते हैं। भद्र, एकमात्र तत्वज्ञान ही अविनाशी आतिवाहिक देह है, यह तत्वज्ञों का मत है। इसलिए अब आप यदि इच्छा करें तो आतिवाहिक देह और धारणा द्वारा जगत भाव का अवलोकन कर सकते हैं। 61 पेज 405 श्री योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 92। इच्छा से ही तत्वज्ञ पुरुष सूर्यादि समस्त जगत को विलीन करके आत्ममात्र स्वरूप से स्थापित कर सकते हैं, यह कहते हैं। 2125 इस तरह सूर्य आदि लोकों में चिन्मात्र स्वरूप आकाश रूप मैं ही हूँ, इस बोध से अपनी आत्मा के असली स्वरूप से ज्ञात होता हुआ भी सूर्यादि लोक जगत के बोध से असत्सा तथा अस्त को प्राप्त सा हो जाता है, यानी तत्वज्ञ लोग सूर्य आदि समस्त जगत को जगद रूप से असत बनाकर आत्म रूप से स्थापित कर लेते हैं, यह तात्पर्य है। 61 हम लोगों की दृष्टि में जगत तो सत्य है, फिर वह सत्सा बनकर स्थित है, यह कैसे कहते हैं? इस शंका पर स्वप्न आदि जगत के विद्यमान रहते जागृत जगत जैसे असत्सा रहता है, यह कहते हैं। जैसे जागृत पुरुष की दृष्टि में विद्यमान ही जगत सुप्त पुरुष में प्रसिद्ध स्वप्नादि जगत में अज्ञानता के कारण असत्सा, शून्य भाव के कारण आवृत्सा या स्वप्नद्रष्टा पुरुषों के द्वारा अलभ्यसा बनकर स्थित है, वैसे ही प्रकृत में समझना चाहिए। 62 वर्टिकल बार भद्र, जैसे कोई कौतुकी पुरुष मनोराज्य से कल्पित अंगारों की नदी के तरंगों का अंग से स्पर्श हो जाने पर भी दुःखी नहीं होता, वैसे ही मैं अपनी थोड़ी इच्छा के कारण पाषाण मणि आदि रूप हो जाने पर भी दुःखग्रस्त नहीं हुआ। 63 वर्टिकल बार यो श्री रामभद्र के प्रश्न का उत्तर देकर अब प्रस्तुत विषय पर आकर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं। भद्र, इस तरह अग्निरूपधारी मैंने काजल रूपी भ्रमरों के समूहों से समन्वित एवं अशोक रूप फूलों की शोभा से युक्त प्रदीप्त ज्वालाओं के कारण अग्नि से व्याप्त जंगल को विकसित स्थल कमल के सदृश बना दिया। 64 वर्टिकल बार हे प्रिय, दुष्ट पुरुष की लक्ष्मी के सदृश बढ़ी हुई तथा घटाटोप पूर्ण चंचल ऊंची ऊंची ज्वालामालाओं के रूप से तत्काल ही उत्कर्ष प्राप्त कर मैं ऐसा नष्ट भी हो गया। 65 वर्टिकल बार हे राम जी, तेजस स्वरूप बनकर मैंने परमाणु कणों भीतर इसी तरह की जिस प्रत्येक जगत शोभा का अवलोकन किया, वह जगत शोभा और आप जिसे देख रहे हैं वह जगत शोभा दोनों सर्वोच्च चिदाकाश से भिन्न नहीं है। इस विषय में दृष्टांत आपके स्वप्न के प्रसिद्ध नगर या पर्वत विद्यमान हैं। 66 वर्टिकल बार 91 सर्ग समाप्त।